Promocja ratalna na RTV i AGD. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 marca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zeblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Znane nazwiska na listach Koalicji Europejskiej w wyborach do Europarlamentu. Swoje listy dopina Prawo i Sprawiedliwość. Wypadek autokaru w Łódzkiem. Nie żyje jedna osoba. W autobus uderzyło koło oderwane od ciężarówki. Gigantyczny przemyt papierosów odkryli w porcie w Gdyni celnicy z policjantami. Janina Ochojska, Jerzy Buzek i Radosław Sikorski będą kandydować z list Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ujawnił w Polskim Radiu Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej. Umieszczenie na listach szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej i prezydent Konfederacji Lewiatan Henryki Bochniarz świadczy o tym, że listy te nie będą czysto polityczne, podkreślał Szczerba. Ja się oczywiście bardzo cieszę z tych kandydatur, bo my też pokazujemy przecież tymi listami, że to nie są listy polityków składające się z polityków, ale to są listy składające się w mojej opinii z autorytetów. Janina Ochojska jest szefową Polskiej Akcji Humanitarnej. Prawo i Sprawiedliwość kończy układanie list we wszystkich 13 okręgach, mówi rzeczniczka partii Beata Mazurek. Nie ukrywam tego, że mamy więcej kandydatów niż miejsc i potrzebowaliśmy jeszcze trochę czasu, by móc ostateczne rozmowy z niektórymi osobami przeprowadzić. Dzisiaj zapewne się dowiemy, jaki jest finał tych rozmów. Dziś zbiera się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Polska oddaje hołd żołnierzom niezłomnym. Uroczystości potrwają do wieczora. Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych to młode święto, które, jak wyjaśnia szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Kasprzyk, jest odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie. Ustanowienie tego święta było odpowiedzią na zapotrzebowanie ludzi, którzy chcieli oddać hołd tym wszystkim, którzy po 1945 roku nie zgodzili się z tym, aby Polska znalazła się w strefie okupacji sowieckiej. A historyk IPN dr Tomasz Łabuszewski przypomina, że podziemie antykomunistyczne było kontynuacją konspiracji z czasów II wojny światowej, a w jego działania włączyli się przedstawiciele wszystkich nurtów politycznych. Ci przedstawiciele, mimo różnic poglądów, prezentowali jednolity front antykomunistyczny. Członkowie antykomunistycznego podziemia ginęli w walkach, byli mordowani w więzieniach i grzebani w bezimiennych mogiłach lub skazywani na długoletnie kary więzienia. Witold Banach, Polskie Radio. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w wypadku autobusu w Turze koło Poddębic w województwie łódzkim. Przed drugą w nocy autokar zjechał z drogi i przewrócił się na bok, informuje rzecznik Straży Pożarnej w Poddębicach Wiesław Grzybowski. Najprawdopodobniej w wyniku oderwania koła od innego samochodu ciężarowego doszło do zderzenia tego koła z autobusem przewożącym 15 osób. W wyniku tego zdarzenia 3 osoby zostały poszkodowane. Jedna była wydobyta przez strażaków ratowników. Prowadzona była reanimacja. Lekarz o godzinie 2:20 stwierdził zgon. Autokar jechał z Ukrainy do Świnoujścia, podróżowało nim 15 osób, w tym małe dziecko. Ci, którzy nie zostali poszkodowani, trafili do szkoły w Wartkowicach. Pacjenci z chorobami reumatycznymi będą mieli więcej bezpłatnych leków. Seniorzy, nowy lek na nadciśnienie. Od dziś obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Najważniejsza zmiana dotyczy pacjentów cierpiących na choroby reumatyczne, podkreśla wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Będą dodatkowo objęte refundacją kolejne dwa leki. Pierwszy był objęty już od 1 stycznia, w związku z tym od 1 marca będą łącznie 4 produkty i w pełnym zakresie wskazań, czyli w 5 różnych programach lekowych. Według wiceministra pacjenci zapłacą w aptece mniej za ponad 600 leków. Zamiast butów przemycali papierosy. Policjanci CBŚP i pomorscy celnicy przejęli ponad 9 milionów nielegalnego tytoniu. Do Polski zostały przewiezione w kontenerze z Wietnamu. Funkcjonariusze CBŚP i celnicy z Trójmiasta zdobyli informacje o przemycie papierosów w kontenerach transportowanych drogą morską z Wietnamu. Wśród innych przesyłek towaru z Azji ukryte były papierosy. Za rzędami pudeł z butami ułożone były takie same pudła, ale wypełnione papierosami. Łącznie służby przejęły ponad 9 milionów sztuk papierosów o czarnorynkowej wartości 6 200 000 zł. Gdyby kontrabanda trafiła do sprzedaży, Skarb Państwa mógłby stracić nawet 11 milionów złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze mrożąca krew w żyłach historia z Włoch. Strażacy uratowali w Genui kobietę i jej nastoletnią córkę, które stały się we własnym domu zakładniczkami agresywnego kota. Gdy zwierzę zaatakowało je drapiąc i gryząc, zamknęły się w pokoju i wezwały pomoc. Jak podała agencja ANSA, spokojny na co dzień kot nagle stał się bardzo agresywny. Rzucił się na matkę i jej córkę po tym, gdy w jego obecności doszło między nimi do kłótni. Kot tak mocno to przeżył, że zaczął je drapać i gryźć, aż zabarykadowały się przed nim w pokoju i wezwały pomoc. Strażacy nie bez trudności zdołali umieścić domowego agresora w nosidle. Kot został zawieziony do weterynarza. Lekarz musiał zrobić mu 3 zastrzyki, aby się uspokoił, podała włoska agencja. Następnie został oddany właścicielkom. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łuniewski. Może tym razem. Nasi skoczkowie walczą dziś o medale w Mistrzostwach Świata na skoczni normalnej. Pamiętamy, że na dużym obiekcie w konkursie drużynowym wypadli poniżej oczekiwań. Są jednak podstawy do optymizmu, choćby takie, że we wczorajszych kwalifikacjach Kamil Stoch był 3, a Dawid Kubacki 4. Największym wyzwaniem jest to, żeby właśnie podejść tak samo jak do każdego innego, nawet nie tyle konkursu, co skoku. Natomiast nie da się całkowicie odciąć od tego, gdzie jesteśmy, co tutaj się dzieje i jaka to jest impreza. Mówił Kamil Stoch. Początek konkursu o godzinie 16. Dziś także początek emocji lekkoatletycznych. W Glasgow startują halowe Mistrzostwa Europy. Z poprzednich w Belgradzie reprezentacja Polski wróciła aż z 12 medalami, w tym 7 złotymi. Taki wynik będzie trudny do powtórzenia, mówi dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą. Dziś lekkoatletyczny działacz Tomasz Majewski. Wtedy nam wyszło wszystko, wyszło nam ponad stan i my się bardzo cieszyliśmy, że jest tak dobrze. Teraz nie stawiamy takich wysokich wymogów. Chcielibyśmy, żeby tych medali było dużo. 2 lata w sporcie to jest bardzo długi czas. Wiele się pozmieniało, także w innych krajach. Skromniejszy dorobek też nas ucieszy. Wieczorem o medale będą walczyć młodsi koledzy Majewskiego, Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk i Jakub Szyszkowski. Co jeszcze przed nami? 2 mecze w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Będący w dobrej formie Piast w Gliwicach zagra ze Śląskiem. Dołująca ostatnio Legia w Warszawie z Miedzią. Trener legionistów Ricardo Sapinto, pytany o marną skuteczność podopiecznych na początku sezonu, odpowiedział w swoim stylu. Z Płockiem mieliśmy wiele okazji, strzeliliśmy tylko jednego gola. Z Krakowią znów sporo sytuacji i bez gola. Z Lechem rzeczywiście nie kreowaliśmy okazji bramkowych, ale proszę pamiętać, że tracimy tylko 3 gole do zespołu, który strzelił ich w Ekstraklasie najwięcej. W meczu z Miedzią chcemy stwarzać sytuację i zdobywać bramki. Mecz w Warszawie o 20:30, w Gliwicach o 18:00. Na koniec tenis. Hubert Hurkacz przegrał w 3 setach w ćwierćfinale turnieju ATP w Dubaju z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem, a Maria Szarapowa musiała odwołać swój start w zbliżających się prestiżowych imprezach za oceanem w Indian Wells i w Miami. Od kilku miesięcy rosyjska tenisistka narzekała na ból w prawym barku. Dolegliwość tę konsultowała z kilkoma lekarzami. W końcu zdecydowała się przejść zabieg, aby całkowicie wyeliminować uciążliwą kontuzję. Rehabilitacja z tym związana potrwa kilka tygodni. Z tego powodu Maria Szarapowa nie weźmie udział w prestiżowych turniejach rozgrywanych w marcu w USA. Chodzi o kalifornijski Indian Wells oraz Miami Open, uznawany za 5. lewę wielkiego szlema. Rosjanka z powodu przerwy nie będzie miała okazji piąć się w górę światowego rankingu. Aktualnie zajmuje 29. miejsce. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie o poranku. Na kolejny serwis po 17:00 zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Na północy, wschodzie oraz na terenach podgórskich niewielkie opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na termometrach -1 stopień na Suwalszczyźnie, +5 będzie w centrum, do 8 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na 1. miejscu Kurier Krzysztofa Zalewskiego. 4 tygodnie na liście, 1. pozycja obroniona. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wampiry, tak jak ludzie, mogą dostać 500 zł premii? Mogą. Za co? Za wzięcie pożyczki. Przyjdź do Eurobanku i odbierz 500 zł premii za skorzystanie z pożyczki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 16,6%.

Idziemy dziś na polskie szosy. Idziemy na zasadzek moc, bo chcemy zmienić wojny losy. Więc idziemy. Już 15 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Sylwii Hej, za sterami Agnieszka Łukasiewicz, a w studiu dwa eksperci, dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry Panie Doktorze. Dzień dobry. Oraz Marcin Ruszkowski, Instytut Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, no to zaczynajmy. A w dzisiejszym wydaniu magazynu Winien i Ma opowiemy o, no powiemy o tym, o tych zarobkach w Narodowym Banku Polskim. Czyli bardziej o winien niż ma. No to zaraz się okaże, za chwileczkę. No to ma. O klinie porozmawiamy. Czyli takie drwalskie podejście będzie. Ale nie tak, o piąteczku. Nie, o takim piątkowym klinie podatkowym. O restytucji mienia, no i w ogóle będzie jak zawsze ciekawie. Szanowni Państwo, proszę nas słuchać bardzo, bardzo uważnie. Winien i ma. No to bierzemy byka za rogi. Przepraszam, nie byka za rogi, bo jakbyśmy wzięli byka za rogi, to o innym banku byśmy musieli porozmawiać, bo oni tak się teraz nam promują, ale... Który nie jest jeszcze partnerem tej audycji. Nie jest, nie będziemy jest. Będziemy mówić o nowym partnerze, potencjalnym partnerze. Potencjalnym, może zainteresuje się tak, ten partner. Tak. I będziemy mówić o zarobkach w Narodowym Banku Polskim, bo to był hit tego tygodnia. strasznie... Coś strasznie, bo co? Bo zazdrośnie? Bo zazdrośnie. Zazdrośnie, nie strasznie. Tak. Zazdrośnie. No bo co? No bo okazało się, że tutaj właśnie ta pani, która tak była piętnowana, że zarabia za dużo, okazało się, że zarabia trochę mniej, ale jednak nie mało. Czyli tam wyszło 49 z hakiem. Bo zaopublikowano tylko w zarobki podstawowe, wynagrodzenie podstawowe. Z wszystkimi dodatkami to przebiła. Nie, to z wszystkimi dodatkami jest już. Z premiami. No dobra, tak, to myśmy się tutaj umówili, że... No myśmy się umówili. No właśnie, bo to jest historyczne podejście. Będzie historyczne podejście i będzie taki coming out. Bo teraz wsiadamy w wehikuł. Bo 9 lat i przenosimy się w czasie. Mamy rok 2009 i Departamentem Promocji w Narodowym Banku Polskim zarządza... Kieruje chyba. Kieruje, przepraszam. Siedzący tutaj Marcin Roszkowski. Mógł zarządzać. Ja w ogóle, powiem jedną rzecz a propos tego coming outu. To w ogóle był departament, który został utworzony wspólnie z panem prezesem, powiem Skrzypkiem właśnie, bo bardzo namawiał mnie do przejścia do Narodowego Banku Polskiego, więc byłem też pierwszym dyrektorem tego departamentu. I proszę państwa, ponieważ jako syn historyka to różne rzeczy archiwizuję i znalazłem PIT-a swojego. I to mam go w komóreczce. Proszę. Z 2009 roku i z tego tytułu pracy w tym banku zarobiłem 295 tysięcy złotych, czyli to jest 24 tysiące brutto miesięcznie. Dwa razy mniej. Widocznie byłem dwa razy gorszy. Albo nawet dużo bardziej gorszy niż dwa razy. Ale to wiemy, więc już... Może był pan nawet najgorszy. Patrząc z perspektywy czasu, oczywiście. Pewnie jest jeszcze jakaś inflacja, pewnie tam coś jest waloryzowane, trochę no bo pomóżcie, zakładam, że... Oj tam, rusyzystyka następca... nie była skończona i albo rozpoczęta, niewykończona, gdyby była rusyzystyka, to by były podstawy do wyższego wynagrodzenia. Bo tak naprawdę to chyba jest jedyna kompetencja. Dobrze, to ja tak ku pokrzepieniu serc, bo sobie sprawdziłem, bo tutaj będziemy oczywiście mamy zarobki pani dyrektor, ale też były zarobki na wszystkich szczeblach. Jasne, wtedy to te 9 lat temu to było dużo pieniędzy. Było sporo. Mhm. Teraz też nie jest. Cały czas jest niemało. Natomiast ja tak sobie spojrzałem, no w zasadzie to taka dobra wiadomość dla wszystkich. Mam takiego kolegę dziennikarza, który zawsze mi mówi, jak zadaję mu jakieś pytanie, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Google jest jeszcze za darmo. Ja użyłem tego narzędzia i sobie pogooglowałem i mi wyszło, jak sobie porównałem zarobki prezesów banków centralnych, no to, szanowni państwo, profesor Glapiński jest na szarym końcu, gdzieś ogony tam obstawia. Trzeci od końca. To już od dawna wiadomo, że Polski Narodowy Bank Najlepszy Polski Thomas Jordan ze Szwajcarskiego Banku Centralnego. On jest mistrzem 818 tysięcy euro rocznie. Nie, bo zarobki w Narodowym Banku Polskim na poziomie nasz by się są plasował faktycznie trzeci od końca. Trzeci tylko od końca. Jakby cały problem, o którym rozmawiamy, nie leży w tym, ile prezes zarabia, tylko w tym, jak wynagradza się niekompetentne osoby. A, tam od razu niekompetentne. Nie, znaczy, akurat ja pracowałem w kilku instytucjach państwowych. Właśnie a propos tych kompetencji, bo też o tym rozmawialiśmy. Kto słyszał wcześniej o... Jaka była rozpoznawalność Narodowego Banku? Ale ja coś innego chcę powiedzieć. Najpierw ja powiem, a potem skomentuję to, co ty byś chciał powiedzieć. To jest naprawdę trudna instytucja i to, że jest cicho o tym, że to wszystko działa, to jest jak z tą zupą, która nie jest zasłona, no bo jakby państwo, pieniądze są w obiegu, inflacja nie szaleje, jakby te cele, które Narodowy Bank Polski ma realizować, czy Rada Polityki Pieniężnej, w współudziale Rady Polityki Pieniężnej, one są realizowane, więc Narodowy Bank Polski jest jedną z lepiej prowadzonych organizacji w przestrzeni publicznej, jaką znam. Fakt jest taki, że jak przeszedłem do Narodowego Banku Polskiego, to zarabiałem więcej niż mój poprzedni szef, a mój poprzedni szef był prezydentem Rzeczypospolitej, też świętej pamięci. Więc rzeczywiście zarobki w Narodowym Banku Polskim nawet przeciętne są bardzo wysokie. Natomiast jest to organizacja, która dobrze po prostu działa, że jest trochę zamieszania wobec tam kilku osób, no trudno, tak? No, myśmy trochę inaczej prowadzili komunikację banku, ale tak powiem... Ale tutaj mamy i efektywnie, i efektownie. Znaczy, to chyba, proszę zwolnić mnie z komentarza. Chyba raczej nie. Znaczy, ja się pozwolę nie zgodzić, bo uważam, że fatalna sytuacja da wizerunku banku i to, że bank jest źle zarządzany, świadczy właśnie ta sytuacja. Znaczy, gdyby był dobrze zarządzany, nie byłoby dopuszczenia do sytuacji, w której raz zatrudnia się osoby, które nie wnoszą nic do kompetencji banku za takie wynagrodzenie i de facto degraduje się wizerunek Narodowego Banku Polskiego. To, co się stało w ostatnim czasie, to zdegradowanie wizerunku dwóch instytucji i twierdzenie, wrażenie, że korzyścią z tego jest podniesienie świadomości w społeczeństwie, że społeczeństwo poznało, co to jest Narodowy Bank Polski i KNF, no to jest troszeczkę, wydaje mi się, nadużyciem. Ale mamy, panie doktorze, audycję o zabarwieniu satyrycznym. Ja wiem, dlatego też z jednej strony satyra, a z drugiej strony trzeba wyraźnie powiedzieć, że takie rzeczy powinno się zwarczać, bo to jest patologia w kraju. Jiří Rusnok, szef Centralnego Banku Czech, w przeliczeniu na złotówki 73 brutto. Dyszkę więcej od naszego. Czechów. No to się sprawniejszy. No, a z kolei, bo też muszę wam powiedzieć, że ta cała sytuacja w Polsce pobudziła inne media do tego, żeby wydobyć informacje. I na przykład w Rumunii wydobyli tę informację po raz pierwszy, ile zarabia prezes. Bo popatrzyli, co się w Polsce dzieje. Tak, i on zarabia dyszkę mniej. Ale ja trochę boleję, już tak, może się nie przyłączę do tego, co tak jeden do jeden do tego, co Artur powiedział, chociaż no, bo się zgadzamy w większości rzeczy, no to ta okazja nie została wykorzystana do jednej rzeczy, że państwo powinni zauważyć, że, czy w ogóle dyskusja powinna być pogłębiona na temat tych klinów podatkowych, czyli a to z tego dużego brutto. Ach, będzie. Chwilę. To dobrze. Jeszcze będzie o klinach. A, no to dobrze. To nie to teraz. Ja się pośpieszę. To nie teraz, nie teraz. Zanim o klinach, to posłuchajmy WW się poruszam. Bardzo proszę. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę, ja tańczę, na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak draniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę, ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę, ja tańczę, Państwo tego nie widzieliście, ale przekazaliśmy właśnie znak pokoju z dyrektorem Trójki, Wiktorem Świetlikiem, który nas podgląda. Ale są zdjęcia, więc wyślemy na Twitterze. Są zdjęcia, tak, wyślemy. No to teraz będzie o klinach. Jest takie piękne i wdzięczne sformułowanie jak klin podatkowy. Czym jest ten klin i jak mogą na niego wpłynąć proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w wysokości podatku PIT, odpowiedział Gabrieli Darmetko, naszej nieocenionej oczywiście. Między innymi Mariusz Adamiak z PKO BP. Posłuchajmy. Klinem podatkowym określa się różnicę pomiędzy tym, co pracownik dostaje netto, czyli do kieszeni, a tym, jakie są koszty jego zatrudnienia. W krajach, gdzie obciążenia podatkowe, ale również okołopodatkowe są wysokie, ta różnica potrafi być znacząca i wówczas jest to problemem, jeśli chodzi o zatrudnienie ludzi, ponieważ z jednej strony oni często nie widzą tego jako atrakcyjne z punktu widzenia zarobków, a z drugiej strony z punktu widzenia pracodawców koszt zatrudnienia jest wysoki. Klin podatkowy w Polsce w 2017 roku wynosił ponad 36%, co plasuje nas w środku stawki państw europejskich. Na przykład w Niemczech klin podatkowy wynosi prawie 50%. Ministerstwo Finansów chce pobudzić gospodarkę, a skoro polityka monetarna przy rekordowo niskich stopach wyczerpała już swoje możliwości, czas na podatki. Obniżanie podatków, które obciążają dochody z pracy, jest jak najbardziej racjonalne. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Ponieważ wzmacnia motywację do podejmowania pracy i do podejmowania dodatkowego wysiłku, na przykład podążania za pracą do innego miasta. Dzięki temu więcej osób będzie pracowało i mniej będziemy mieli wakatów. $300? No. Co ja sobie za to kupię? Waciki? Zmniejszenie podatku dochodowego z 18% na 17% nie będzie silnym bodźcem, tym bardziej, że podstawowe obciążenie dla osoby pracującej stanowią składki na ubezpieczenia społeczne oraz na opiekę zdrowotną, a nie sam podatek dochodowy. Ale generalnie oczywiście warto obniżać podatki. Osoby, które mają mniej niż 26 lat, będą z podatku zwolnione. Na pewno obniżenie do stawki zerowej PIT-u dla osób poniżej 26 roku życia zwiększy z ich punktu widzenia atrakcyjność zatrudnienia. Będą po prostu zarabiali więcej netto, więcej do kieszeni. Szacuje się, że takich osób w Polsce jest zatrudnionych około 2 miliony. Do tego dochodzą imigranci. Często to też są osoby młode. Także koszt dla budżetu, a z drugiej strony zysk dla tych osób to jest około 3 miliardy złotych. Także kwota niebagatelna. Podatek dochodowy możemy oczywiście różnicować ze względu na wysokość dochodów, ale w żadnym wypadku nie powinniśmy różnicować podatku dochodowego w zależności od wieku. Osoba mająca 25, 27, ale również 55 lat powinna płacić taki sam podatek przy takich samych dochodach, wykonując podobną pracę. Straszne słowa tutaj padają z ust doktora Bartoszewicza. Tak jest. Ja uważam, że takie... Że ten klin, znaczy w ogóle nie klin, że PIT. Nie, klin, że ten PIT dla młodzieży, czy dla tak. młodych ludzi do 26 roku życia, który ma być zerowym, jest w moim przekonaniu niekonstytucyjny. To jest dyskryminujące podejście. I zgadzam się w pełni z tym, co zostało powiedziane w materiale, że znaczy można w jakiś sposób wyróżniać pewne aktywności lub dyskryminować pewne aktywności, ale nie można podchodzić w tematyce wieku, bo to naprawdę jest niedobre i niezdrowe dla społeczeństwa. Tak. No bo teraz pytanie, co ma zrobić człowiek w wieku 55 lat czy 60, a przecież powinniśmy tak naprawdę powodować, że oni na rynek pracy będą chcieli wchodzić i wracać, bo często... Ale myśmy przed chwilą udowodnili tutaj z kolegą Roszkowskim, że można się cofnąć w czasie nawet o 10 lat, a i może i dalej. I dalej. No to może samym społeczeństwem tak się cofniemy i wtedy będziemy o 10 lat młodsi. No co to będzie nawet, bardzo fajnie. Niektórzy czasie cofamy nawet głębiej niż 10 lat. Ale wtedy no, ale moje małe dzieci by były tak małe. W ogóle, słuchajcie, ale jest problem opodatkowania pracy, bo oczywiście tacy różni związkowcy, czy tam zawsze można powiedzieć, że jest w innych krajach jest dużo mocniej opodatkowana praca i tak dalej, tylko to jest w takich krajach jak Polska bardzo duży problem, bo to jest tam 40% plus. Oczywiście tu rozmawialiśmy przed chwilą i żartowaliśmy sobie o wynagrodzeniach w NBP i to jest brutto. Czyli od tego trzeba jeszcze te ZUS-y, śmusy, podatki. Oj, to ledwo i tak dalej. Ciągną. Ale, naprawdę, proszę Państwa, ale od tego pracodawca płaci jeszcze duży ZUS, więc jak idzie duży, jeszcze jest jedno brutto. Jeszcze brutto, jedno brutto. Brutto. Tak, czyli... Nigdy tego nie rozumiałem. Brutto, brutto. No nie, no rozumiałem. To jest coś, co jest składek pracodawcy. Tak, pracodawca więc, dorzuca się. Jeżeli dostajemy... I my o tym nie wiemy. Znaczy nie, my możemy wiedzieć, tylko my tego nie widzimy. Żeby tak komuś na rękę zapłacić 2,5, pracodawca musi wydać 4,5, czy tam 4,600, no to halo, halo, no to, to jest jednak dosyć duże obciążenie. Ale to tylko potwierdza, że w Polsce jednak, co by nie mówić, to karamy za pracę. Tak. Powinniśmy jednak dopingować do tego, żeby ludzie zarabiali. A przez to, że ukaramy, to potem musimy wymyślać różnego rodzaju rozwiązania socjalne, żeby tym ludziom trochę równoważyć budżet domowy. No, święta prawda. A więc zlikwidujmy PIT. Nie tylko dla 26-latków. W ogóle PIT jest absurdalnym podatkiem. Artur, nic nie zmieniajmy. Zróbmy tylko jedną rzecz. Żeby te wszystkie pieniądze, które każdy pracownik dostaje, czyli na przykład jak ktoś teraz dostaje 2,5, to żeby te 4,700 dostał na co miesiąc na konto i żeby sam musiał zapłacić. To wtedy sam zlikwiduje w wyborach kolejnych. To już było. To już było i nie przeszło. Nie, no gdyby Kowalski miał sam zapłacić każdy podatek, to by zobaczył, ile tych pieniędzy musi płacić. Jesteśmy za tym, żeby wypłata była w brutto. Jakby się tak pewnego dnia wydarzyło, że on by te wszystkie pieniądze dostał, to nie zapłaci nic. To po pierwsze nie zapłaci. Z workiem nic. Pieniędzy ucieknie. Nie, no tak wtedy popatrzy i powie: o, jeśli będzie to w ogóle jakiś Anglik na przykład, tak? No, wiadomo, że w Anglii. Ale to może być też Polak, mówiąc po angielsku, powie tak: o, look what I found. I'm alone in my house. I'm out on the town. I'm at the bottom of the bottle. I've been knocking them down. I can't get back up on my feet. See the lights on the street like stars. But look what I found. Look what I found. Another piece of my heart just laying on the ground. Another boggy day. Że piękna piosenka, moim zdaniem najlepsza z filmu A Star Is Born. To ona powinna dostać Oscara. A to można jeszcze raz puścić? A to bo się spodobała. Bardzo fajna. Ale nam nie wiadomo, czy reszcie. Ach, teraz to pewnie nie będzie do śmiechu, jak sobie porozmawiamy. Teraz to będzie temat. Na poważnie? Na poważnie. Ojej. A miało być przecież na wesoło i satyrycznie. Żartowałem. Wiosna i przepraszam. Żartowałem. Restytucja mienia. Ha. Trudne słowo, należy trudne wyjaśnić. Słowo. Zwrot. To, że zwrot. Ale jeszcze czyjego pomyśleć? No właśnie, bo to jest komu? Taki, to jest taki trudny temat. To jest taki trudny temat w relacjach Polski z Izraelem, który się w Izraelu w mediach przewija cały czas. On cały czas ale tam się pojawia. Ale nie jest trudnym tematem dla nich. On jest dla nas trudnym. Jest trudny. Tak, tak. Bo oni, jak piszą o tym, o tych relacjach z Polską, tych trudnych, bo tutaj ten minister, tymczasowy minister do spraw międzynarodowych... Pełniący obowiązki, a to specjalnie tak zrobione, żeby nie można było go odwołać. No tak. Żeby nawet nie podał się do dymisji. Tak, ale on strasznie szybko zaatakował, bo po 24 godzinach od razu powiedział o tym, ale że... mówimy o panu Kacu. O panu Kacu. Ale tak przy okazji warto powiedzieć, że jest taka malarka Alex Kac i ma świetne obrazy i warto, żeby zobaczyć, bo to nie ten Kac. Nie ten Kac. No inny. Mieliśmy o klinie, a my teraz mamy Kaca, po tym, co Kac powiedział. No tak, my mamy... On, no, to znaczy on powiedział, powinni mieć, teoretycznie tak, ale to, tak, tak, to my cierpimy. No w każdym razie oni tam dużo mówią, że jakby pod tekstem tego całego sporu Polska-Izrael jest restytucja mienia, majątku, który przed wojną należał do rodzin żydowskich. Niestety tam się pojawia ciągle taka informacja, że w Polsce, że Polska jest jedynym krajem, który do tej pory systemowo nie rozwiązał tego problemu, jedynym krajem w Europie. To nawet nie systemowo, tylko systematycznie powinniśmy systematycznie, rozwiązać. Systemowo, a to trochę jest... Kurczę, nikt ich nie sprostował jeszcze. Może ambasador Magierowski powinien, bo w 96 roku, 1996 roku, weszła w życie ustawa o... przepraszam... o związkach wyznaniowych żydowskich, jeśli dobrze pamiętam, o gminach żydowskich, tak w zaokrągleniu, która gdzieś tam w którymś artykule założyła i wprowadziła w życie zwrot mienia, które należało przed wojną do gmin żydowskich i to zostało systemowo zwrócone. I w zasadzie myślę, że już w 90% ten cały majątek został przekazany. Ale chyba też znaczy, Stany Zjednoczone przyjęły na siebie zobowiązania. Tego, no tak, ale też nie możemy za każdym razem... Znaczy pan minister Kac no, ewidentnie utrudnia naszą przyjaźń polsko-izraelską. Znaczy utracił nasze zaufanie. No nasze zaufanie to utracił, ale to utrudnia. I teraz po co on to utrudnia? No rozumiem, że mają wybory, tylko nie może być tak, że zawsze jak w Izraelu są wybory, to wysyłają nam jakiegoś niemądrego przedstawiciela swojego narodu, który próbuje nas wkurzyć. No nie, no dajcie spokój. No. Pamiętajmy, że firmy izraelskie cały czas tutaj prowadzą różne interesy. Ta zasada wzajemności... I będą. Ta zasada wzajemności jest nie do końca respektowana tutaj, jak już jesteśmy w programie gospodarczym. No i jest to naprawdę wszystko dosyć trudne. Rozumiem, że skoro... Żydzi też widzą pewne zainteresowanie Stanów Zjednoczonych tym regionem i zwiększanie aktywności militarnej, gospodarczej, infrastrukturalnej, to próbują też zaznaczyć swoją obecność. No ale słuchajcie, no zrobiliśmy szczyt, który został, o który zostaliśmy poproszeni. Cele on, rozumiem, dla większości uczestniczących państw spełnił, więc naprawdę jeszcze przy takiej okazji tego typu zachowania od państw zaprzyjaźnionych są, powiem dyplomatycznie, niewłaściwym podejściem i akurat rządy i administracje tych państw powinny powściągać swoich przedstawicieli bezpośrednio. O czym chciałem powiedzieć? O tym, że... I właśnie chciałem to powiedzieć. Ta przestrzeń formalna, o której tutaj mówisz, no została już w kilku miejscach załatwiona i to, że mamy różne słabości naszego państwa, to nie znaczy, że teraz będziemy temu ulegać. Marcinie, ale może oni po prostu tylko tak satyrycznie. Może satyrycznie. Zażartowali tak. Znaczy, może ja tego też nie mam rozumiemy. Takie... Ja może my nie mamy poczucia humoru. Może my powinniśmy też zażartować w drugą stronę. Nie, bo to niestety... Znaczy, my musimy, możemy zażartować, ale po naszemu, bo oni żartują po naszemu. I tutaj też... Po swojemu, przepraszam. One nie bardzo do siebie pasują, nie są kompatybilne. Pierwsze spotkania izraelskiego rządu odbywały się po polsku. I to nawet nie jest żart. No dobrze. Ja myślę, że pana Kaca zdenerwował premier Morawiecki, bo on dwa dni wcześniej udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej, w której powiedział, że sprawa restytucji mienia jest zamknięta. Koniec, kropka. A to powiedział, tweetował o tym też premier Miller, powiedział premier Morawiecki. No jakby prawo międzynarodowe to tutaj rozstrzygnęło te kwestie. No niedopuszczalne są sytuacje, w których bezspadkowe mienie miało być inaczej traktowane niż w dotychczasowym dorobku prawa. Ale niech oddaje ten, kto zniszczył. Co to za zasady? No, to jeżeli ja zabrałem komuś zabawki i ktoś zniszczył, no znaczy zniszczyłem, to powinienem te zabawki odkupić, nieważne na czym terenie. A nie przedszkole. Tak, a nie przedszkole oskarżać. Aha. Słuchajcie, ze założenia, że w przedszkolu słusznie. Były zabawki, to prawda, słusznie. Ale ktoś przyszedł i zabrał te zabawki, zniszczył i teraz trzeba zabawki odpuścić. No, na szczęście doktorze. Nie graniczymy z Izraelem, bo no to za na szczęście. Za ostatni grosz. Jakie jest twoje gry? Nie wiem, nie pytaj mnie. Jak na imię tej grze? Tego nie wiem już też. Wczoraj tak było tak. Nie znaczyło zaś nie. Nie mieszało się nam czarne z białym co dzień. Wczoraj nie wiem mi tak. Dzisiaj piąty w grze. Wczoraj błękitny wiatr, dzisiaj duszny zły sen. Z drugiej strony mych słów wszystko lepszy ma smak, bo w powietrzu jest luz i muzyka wciąż gra. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień tamtych dni. Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcę znów pić. Kiedy zaczął się wić kręty pochyły szlak, gdzie był pierwszy nasz krok w rozpadlinę bez dna. Gdy srebrników garść przekonała nas, że kiedy dają to brać, każdy głupi to wie. Bilans zysków i strat prowadzimy od lat. Nie ma czego w nim kryć, nie ma czego się bać. Skąd więc na lustra dnie, z progu każdego dnia widać je najpierw wstręt, potem brat jego strach. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni. Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcę znów pić. To była chwila oddechu, refleksji, a teraz wracamy do naszych wesołych tematów. Wesołych jak wesołych, bo w Wielkiej Brytanii nie jest wesoło, chyba. Bo mają, albo się szykują, właśnie nie wiadomo, czy nie mają. Wiedzą. Nie, bo teraz jest... Nie mogą się zdecydować. Teraz jest wersja opóźniony Brexit. To taka nowa forma. Nowa forma. Normowa forma wychodzenia to jest po angielsku. Tak, takie. Czy to będzie takie angielskie wyjście? Jak tak. Wyjdą, to nawet nikt nie zauważy. Nikt nie zauważy. Oni po prostu sobie sami uchwalą, że wyszli, ale w taki sposób, że nikt tego nie zauważy, nawet nie poczuje. Nadal będą i już będą tu i tam. Rozmawiałem z wysokim dyplomatą ostatnio brytyjskim. Oni rzeczywiście mają taką wrażliwość na tą Irlandię Północną i relacje z Irlandią. Ale tylko częścią Irlandii. Może nie pokroili. Więc ta przestrzeń rzeczywiście jest dużym problemem i ten parlament brytyjski chyba też do końca nie wie, jak z tego wszystkiego wyjść. A po drugiej stronie mamy dzielnego Donalda Tuska, który rozumiem tupie nogą i mówi, że szybciej, szybciej. Rozkaz 227 został wydany i nie szybciej, nie szybciej. A ty Liza May mówi nie spokojnie. Ale nieważne, co mówi Donald Tusk, co mówi Theresa May. Ważne, że pozdrawiamy Irlandczyków. Tak? No tak, to fajny naród. Na zielono. Myśmy zaokrąglili i wyszliśmy noc. Tak jak Anglicy wychodzą z Brexitu, z Brexitem, tak my. Po angielsku. I w tym momencie... Po irlandzku wychodzi. Tak, i w tym momencie, jak pozdrawiamy Irlandczyków, to powinniśmy jakąś fajną irlandzką piosenkę, ale nie mogę. Taką tradycyjną. Nie mogę. Dlaczego nie mogę? Bo jest doktor w studiu. No dobrze, ale to jest tradycyjna irlandzka piosenka. Tradycyjna irlandzka piosenka. To akurat ta jest tradycyjna. To jest bardzo tradycyjna irlandzka piosenka. Queenie, Love of My Life. Thank you. of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Pięknie było, prawda? No tak po irlandzku w pełni. Tak po irlandzku, ta harfa na koniec, tak, irlandzka. I wybrzeże. Pięknie, naprawdę. Tradycyjny instrument irlandzki. Zadumaliśmy się tutaj strasznie, tak, proszę państwa. W tym... Ale w ogóle dzisiaj było pięknie w audycji, prawda? No bo słońce świeciło. Ale nie powiemy o wszystkim, co, o czym rozmawialiśmy. Dokładnie, w przerwach. Dokładnie, to nie. Zostanie naszą słodką tajemnicą. W międzyczasie Piotr Metz wpadł, był Wiktor Świetlik. W ogóle strasznie dużo rzeczy się działo, o których państwu nie opowiadaliśmy. Szkoda, że państwo tego nie widzieli. Szkoda, że państwo tego nie widzieli. Szkoda, że państwo tu w środku nie byli. Ale może państwo, państwo przyjdą i po prostu razem z nami. Na myśliwiecką kulę. Zapraszamy serdecznie. Tak, zapraszamy serdecznie. Ile osób się zmieści tutaj do studia? Wszyscy razem. A tymczasem musimy powiedzieć państwu papa, do usłyszenia. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, Artur Bartoszewicz, Marcin Roszkowski i Wojciech Sturmacz. Do usłyszenia. Idziemy prosto, proszę państwa. Prosto. Miłego dnia. Miłego weekendu.